جب اتنا عرصہ ایسی کے بغیر ہم چل سکے ہیں تو آپ کیوں اپنے آپ کو محتاج کرتے ہو جی؟ حضرت مولانا سید خان صاحب پنکھا بھی نہیں چلاتے تھے، عصر کے بعد باہر دریا نکال کر کھلے میدان میں بٹھا دیتے تھے، اور آب زمزم اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیتے تھے، کھجور اور آب زمزم. 100 سال عمر ہوئی ہے، شام کا کھانا پھر بڑا پرتکلف دیتے تھے، اسے پلاؤ، بکرے کا گوشت، پھرنی اور پھل، روٹی، 5 چیزیں کھانے میں دیتے. اور اہل علم جب جاتے تھے ان کو تو بڑی دعوت کرتے تھے پھر، اور کافی ہدیہ دے کر رخصت کرتے تھے. پاکستان کے کئی علماء کو ان کی طرف سے سالانہ کچھ نہ کچھ آتا تھا. ایک دفعہ احمد جان صاحب، مولانا احمد جان صاحب کو بھائی عبدالوہاب نے بہت خفا کر لیا، تو اس کو بڑا غصہ تھا، تو وہ کہا جب سیدھا مولانا سید خان نہ بھائی کہنا نما بدی سرکت لی. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ احمد جان صاحب نے بہت غصہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، تو وہ اس کو کچھ ہدیہ پیسوں کا بھیج دیتا. عجیب لوگ. اللہ اللہ. کوئی بات آپ لوگ یاد دلاتے ہیں تو پھر یاد آ جاتی ہے. سب کو کیا حال ہے؟ سر جو مدینہ مسجد میں بھی اے سی لگا دیے تھے نا، تو بیان کرنے میں لوگ سن کرنے میں سننے میں تکلیف ہوئی. اب انسان اتنا بیکار ہو گیا کہ اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، کہتے میں زندگی نہیں گزار سکتا. اب اتنے وسائل سارے لوگوں کو کیسے دیں گے؟ تو جتنا مشینی زندگی سے اپنے آپ کو روک سکو لوگوں پر روک سکتے ہیں. تو سعودی عرب کا سر ڈاکٹر جاوید آیا، اس نے کہا کہ مسجد کو ریکنڈیشن کرتے ہیں. میں نے کہا میں خود بھی کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، اس کے سارے ریکنڈیشن خاتے میں خود برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا نہیں. کچھ تو مجاہدہ ہو نا جی. تو ہم تو کھیتوں میں کام کرتے ہیں دھوپ میں، سخت دھوپ میں، نہ ایسی کی ضرورت تھی اور نہ سخت کام، سخت پسینے نکلتے تھے، پھر جا کر پانی جی، پانی کا گھڑا رکھو، اسے پانی بھی پھر آؤ جی. بیاہ کو بل ترازہ گویا نا پس جی، بیاہ جی بوس کر. اور جب 11 بجے فارغ ہو کر آدمی جوار کی روٹی لسی کے ساتھ کھا کر ٹانگیں لمبی کرتا تھا نا، اس کو پتہ نہیں چلتا دنیا کی، ایسی نیند ہوتی. ایک دفعہ سعودی عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی چترال میں، تو چترال کے لوگ گرمیوں کے دنوں میں جب کام کرتے ہیں تو خوب کام کر کے 11-12 بجے کے قریب شاتوت بول زیادہ ہے تو آدھا کلو زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، وہ کھا کر اوپر لسی کے ایک گلاس پیتے ہیں، بس پھر ہلنے کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ ان سے ملنے کے لیے لوگ گئے کھیتوں میں، عربوں کو لے کر گئے، تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا خیال تھا سارے نشہ پیے ہوئے نشہ نہیں پیے، تھکاوٹ ہے، اور یہ کہتے وجال صاحب نے ایک لطیفہ سنایا، اس نے کہا کہ پختون ہو بے عمل پختون خا نہیں، بے عمل پختون ہو خا نہیں کر رہی، بے عمل پختون سے تو بھائی چلو سوار رکھی ہے، بد عمل جدا شر ہے، بے عمل جدا شر ہے، بے عمل تو اس نے کہا بے عمل پختون پھر میں رسوار رسوار میری آ رہا تو میں کیا کروں ابھی، کہتے عربوں کے ساتھ میری تشکیل تھی، میں جب منہ میں نسوار ڈالی تو عرب ایک نے کہا ان اللہ و ان الیہ راجعون، اتنا بڑا عالم، اتنا زبردست عربی کا ماہر ہے، اور ڈالتے ہیں نسوار، تو کہتے میرے پاس خمیرہ آئے گا اس بہن نے کیا چیز، وہ حکیموں کی دعائی تھی، تو اس کو میں نے نکالا اور اسے میں نے کہا کہ شیخ تو کھاتا ہے یہ چیز، اس نے دیکھا چکھا تو میرے منہ میں ڈالی کر انا للہ و انا الیہ راجعون، عربی میں کوئی دعا پڑھی کہ اللہ مجھے معاف کرے اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے، کہ میں نے کتنی بڑی بدگمانی کی، بڑے دلچسپ آدمی تھے۔ یہ مسئلہ میں نے ان سے سیکھا ہے، پہلے شروع کر دیں وہ درود السلام محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم، بعد یہ مسئلہ میں نے ان سے سیکھا ہے کہ جب امام نماز میں تلاوت کرتے ہوئے اگر اس سے ایسی فاج غلطی ہو جائے جس پر نماز ٹوٹتی ہے، اور اس کے بعد 3 آیتیں پڑھ کر گزر گیا تو بس اب واپس آ کر ٹھیک کرے تو اب درست نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ گئی، ہاں، اور 3 آیتوں سے پہلے اگر واپس ہو کر اسے کیا تو پھر نماز ادا ہوگی۔ یہ کئی مفتیوں کو مفت میں ٹینک نازے والوں سے میں پوچھتا رہا ہوں، ایسے بولی شرارت کرتے رہتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو یہ میں نے احمد جان صاحب سے پوچھا کہ ہر جگہ ہر صحبت میں آپ کو کچھ فائدہ فیض ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ میں نے بڑا عجیب سیکھا، وہ ایک مدرس عالم تھے سوات کے، ان کے 2 بیٹے انجینئرنگ میں ہمارے ساتھ تھے، دونوں اچھے لڑکے تھے، بادشاہ تھے، پہلے سے تبلیغ والوں سے خبر رہتا تھا، کیونکہ اہل علم گھرانوں کے لوگ تبلیغ والوں سے خبر رہتے تھے، کیوں بیرے ملنے ملانے سے اللہ نے ان کو روانہ کر دیا، چل پڑے۔ ان کے والد صاحب آئے تو انہوں نے کہا بارے والد صاحب عالم ہیں، مدرسے ہیں، مدرس ہیں، تو ان سے ملیں گے آپ ضرور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ملا، باتوں میں نے کہا کہ عام طور پر ذرا پیشاب کا احساس ہوا، لوگ کہتے بھاری وضو ہے، جا کر پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنا، وضو کرنا، پورا وقت لگتا اس پر، ہاں جی، تو نے کہا بھاری وضو کسے کہتے ہیں؟ اب مفتی صاحب پہلے بتایا کہ بھاری وضو کسے کہتے ہیں، میں کیسے معلوم کروں گا کہ میں میرا بھاری وضو ہے نہیں ہے؟ یہ اچھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور؟ اب وہ مولوی صاحب بتائیں گے، یہ مولوی صاحب، ہاں جی، اور کوئی مولوی صاحب ہے کہ نہیں آج؟ ہاں جی، اور انہوں نے فرمایا کہ جس وقت آدمی کو پیشاب اتنا زور کر رہا ہو کہ یہ کرے اس کو روکے، اس کو باری وضو کہتے ہیں، کہ اس میں نماز کا سکون ختم ہو گیا، اس کا اس کے لیے جائز ہے کہ پہلے جا کر فارغ ہو، وضو کرے، پھر اب آرام سے نماز پڑھے، کہ باری وضو اس کو کہتے ہیں۔ میرا کہ وہ شیطان احساس دلایا تھا آدمی تجھے پیشاب آئے ہوئے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان شرمگاہ کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتا ہے، باقاعدہ یہ حدیث ہے، کھینچتا ہے، انسان کو احساس دلاتا ہے کہ تجھے پیشاب آ گیا، تجھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اور یہ شیطانوں کے نام ہیں، زنبور، ولہان، کئی نام ہیں، یہ شیطان ولہان ہے. اس پر جو مقرر ہے نا، یہ ولہان ہے. وضو میں جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کو، تو یہ ولہان ہے. سبحان اللہ جی. ایک دفعہ اسلامی کالج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو امام صاحب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا آخری قاعدے میں، اور اس نے سجدہ سہوا نہیں کیا. تو میں تو جھگڑوں طبیعت میری ہے، میں نے کہا کہ امام صاحب آپ کو سجدہ سہوا کرنا چاہیے تھا. تو کہا سجدہ سہوا نہ ہو بابا، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو طبیعت میری بھی لیڈرانا ہے، تو میں نے لوگوں کا میں کہا خپل مزو کر دو، باقی دے جس وائی وائی بات. میں نے بھی نماز دہرا لی. اچھا اب جو ہے میں آیا تو اس مسئلے کو کئی بار بیچتے زیور پڑھا ہے، لیکن اس پر پھر میں نے جگہ کو کھولا، اس پر غور کیا. ہاں جی، کھڑا ہونا کس وقت ثابت ہوتا ہے کہ اب کھڑا ہو گیا آدمی، اس وقت سید صاحب آ گیا. کھڑا ہونا کب ثابت ہو جاتا ہے کہ اب اس پر سجدہ سہوا آ گیا، آخری قاعدے میں اٹھنے کے وقت. یہ آخری قاعدے کے سڑے پاس دلہن مجھے بعد سجدہ سہوا کلا واجب کیے گی. جی جی ہاں. اب کیسے مقدار سے پتہ چلے گی؟ یہ مفتی صاحب بتایا جی. تو پھر تو پوچھنا پڑے گا نماز میں مجھے کہ سنگھ آستہ آستہ خیال نظر اگر تم نے دیو من آستہ تم وراد کر تو بس ہوا ہے سنگھ آسمانہ حافظے بندے سر دے دے دعایا نا خطاشی دہم رکھا تپا سے مانو سہیل خواہ کے وراد ہوئے جی دہم رکھا تشلو دہم رکھا تشلو بیا بات اخبر یاداش بیا راشی بیا سجدہ ٹک مو سجدہ صاحب آؤ کو مندہ خدا کو نہیں یہ کر سکتا ہے. وہ اس نے مجھے پیچھے سے فتح دے رہا ہے تو اس نے سبحان اللہ کہا، تو میں سمجھا کہ کہیں یہ وہ پڑھ رہا ہے، اپنا سبق پڑھ رہا ہے. اتنا آہستہ آہستہ کہا کہ میں سنا نہیں. دیکھ میرے تو کان کمزور ہے. جس وقت گھٹنے سیدھے ہو گئے، یہ ہمارے سب مریدوں کے مسئلات ہیں، جس وقت گھٹنے سیدھے ہو گئے تو یہ کھڑا ہے، اور گھٹنوں میں ذرا خم بھی ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہم نے کوئی اتنا کتابی علم تو نہیں ہے، بس کہتے ہیں سنی سن سن کر اسے کہ سنی یا سن سن کر سن ہوئے ہیں. تو ہمارا بھی حال ہے کہ وہ سن سن کر ہی سنا ہو گئے ہیں. علماء مشائخ کے پاس حاضری ہوئی تو اس میں ایک بار ایک اور آپ کو سنا دیں مسئلہ. یہ بھائی عبدالوہاب صاحب نے سنایا تھا، اور نے بتایا کہ کراچی میں ایک جگہ تھے حضرات، ہم سب جمع تھے، ایک مکان تھا تو اس میں نماز پڑھتے تھے، پتہ نہیں کس خاص وجہ سے اس میں نماز پڑھنا پڑتی تھی. پھر اس کے درمیان میں جگہ تھی اور پیچھے جگہ تھی، تو نماز جب پڑھی تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے تھے، تو جس وقت وہ ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ آپ تو کہتے اتنا فاصلہ ہو گیا تو مسجد نہیں ہے، مسجد سے خارج ہے. مسجد کے اندر جو ہے تو وہ مثلا صف یہاں پر کھڑی ہے، ایک آدمی وہاں نیت باندھ دی اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے امام کے پیچھے. ہاں جی، مسجد سے باہر پھر وہ مقدار ہے، کتنی مقدار دور ہو گیا تو یہ بس اس کا محل جدا ہو کے شامل نہیں ہے جماعت میں. کہ سارے مولوی تھے کہ اس کی لم کیا ہے، تو مولویوں کی ٹرمینالوجی ہے نا، لم یعنی لما، کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں، کوئی آیت کوئی حدیث کسی فقیہ کا قول، کس کا فیصلہ ہے، شامی ہے دایا ہے کون سا ہے، تو کہ لم کیا ہے، تو لم کیا ہے تو اس پر جھگڑے ہوئے، جھگڑے ہوتے رہے کئی دن، آپس میں لڑتے رہے. مولوی بھی کہ لڑائی بھی تھی، پھر کو بڑا مزہ آتا ہے نا، مرغوں کی لڑائی کو تو وہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو مارتا ہے پھر فتح پا کر اذان دے کر باقی مرغیوں کو بلاتا ہے نا. تو مولوی مسئلہ میں جھگڑتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، کئی دن جھگڑے ہوتے رہے، تو کسی نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو ان نے فرمایا اے میرے بھائی، اس جگہ درمیانی جگہ پر ایک صف کھڑی کرنا ہے نا، ضروری ہے نا، کہ سب اٹھا کہ تو یہ مسئلہ ہماری سمجھ آ گیا. تو صاحب کہتے کہ ہم نے کہا کہ خاموں سے مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ تو دلائل سے سمجھنا چاہیے، مسئلہ تو دلائل سے سیکھنا چاہیے، دلائل سے سمجھنا چاہیے، خواب تو کوئی وجود نہیں ہے کہ اس پر مسئلہ بیان ہو سکے. خیر پھر انہوں نے بتایا کہ پھر ایسا موقع ہوا تو شاہ عبد العزیز دواجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف صاحب کے شیخ، بڑے حضرت صاحب ہمارے، جن کا فضائل درود شریف میں نام بھی آئی، کہ ان کی حضرت زکریا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر میں نے اس کو لکھایا. تو اس میں کہتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی تو شاہ صاحب خود ہی بہت بلند پایا عالم تھے، بہت بلند پایا عارف تھے، عالم تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، اللہ درجات بلند فرمائے. تو کہتے ہیں وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا، وہ بات کہتے ہیں بھائیو یہ نماز تم نے جو پڑھی ہے مفتی کفایت اللہ صاحب مدد العالی موجود ہیں، ذرا مسئلہ تو پوچھ لو ان سے، اس مجمع مفتی کفایت اللہ صاحب جو بند کے عظیم مفتی گزرے ہیں وہ بھی تھے. وہ کہتے مفتی صاحب نے آ کر حالات دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو نماز نہیں ہوتی، اتنا وقفہ آ گیا ہے. تو وہ بھائی ادراز صاحب بھی کہا کرتے ہیں میں نے مسئلے سے سیکھے ہوئے ہیں، ماں کے پاس رہتے جتنا عرصہ زندگی کا گزرا ہے تو اتنے میں یہ سیکھے. یہ نماز کے بارے میں رائے بڑھ میں تو کوئی 20 سال تک اتنی سختی کرتے تھے کہ صبح کی نماز میں پورے طوال مفصل ایک رکعت میں اور پوری طور اس کو پڑھتے تھے. بغیر جمعہ کا وہ لوگ ساتھی نے کہا کہ حضرت اس طرح مسئلہ ہے کہ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے، تو اتنے پڑھے لکھے نہیں آتے ہیں، امام سجدے میں چلا جاتا ہے، لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور اٹھتا ہے تو ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ تو رکوع چلا گیا تو ان کی نماز خراب ہوتی ہے. تو یہ اس لیے اگر سورہ جو سورہ الانعام سجدہ اور سورہ دہر نہ پڑھا کریں تو یہ پھر نماز خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی، ان پڑھے سارے. ہاں چلو ٹھیک ہے اس کو کر لیں. اب پورے سال میں ایک دفعہ اعتکاف میں جمعہ میں پڑھتے ہیں ایک رکعت میں سورہ الانعام سجدہ اور دوسرے میں سورہ دہر، تو حافظ کو تیار کیا ہوتا ہے کہ غلطی تم لوگ، کیونکہ صبح کی نماز پڑھانا تکڑا مولوی تکڑا حافظ ہو بہت مشکل ہوتا ہے. میں ایک دفعہ لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے امام صاحب بڑے اچھے ہمارے ساتھی تھے، بڑے عالم تھے، وہاں میں نے پہنچ نہیں سکے، میں نے صبح کی نماز پڑھائی، طوال مفصل میں نے پڑھی دونوں رکعتوں میں. واقع سے میرے تھے سلام کلام ہمارا تھا، لیکن اس نے بڑا حیران ہوا کہ آدمی، تو میں نے کہا میں 20-25 سال امام رہا ہوں. تو ابھی میرے امامت شروع ہوئی ہے 1967 سے، کتنے سال ہو گیا، 44 سال ہو گئے، 44 سال مفتی صاحب کی عمر نہیں ہے، 44 سال امام رہے ہیں. اور کوئی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی دعا ہے، وہ خود بھی فرمایا کرتا تھا کہ چدے یوزے تزی نماز مسلم قبضہ کی اور ٹور حالات قبضہ کی، ادھر دیر خوشحال ہے جان جاتا ہے مسلم اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، حالات کو قبضہ کر لیتا ہے. تو اس طرح بڑا خوش ہوتا ہوں. ایک دن ایک لڑکے سے کہا کس ہاسٹل میں تم جاؤ گے، اس نے کہا میں ہاسٹل نمبر 2 میں جگہ لینا چاہتا ہوں. مولانا صاحب وہاں پر جگہ نہ لینا، وہاں پر طالب علم فضا ہے نا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا امیر بننے کو، دوسری جگہ کو دوسری مسجد کو تمہیں بات کروں. ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک جہاد میں حالات بہت مشکل ہو گئے اور اتنی پریشانی ہو گئی کہ اب حل نہیں ہو رہی، خالد بن ولید رضی اللہ آگے بڑھ رہے کہ امر نفسہ، ان نے کہا بس اب امیر میں ہوں، اب سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں، اب امیر میں ہوں. کہ امر نفسہ ہوا جی بات سے بتائی تھی ہمیں، اس بار بہت خوش ہوتے تھے کہ عرضے کا قبضہ کرتے ہو بس پر. سبحان اللہ، قبضہ کے ساتھ کوئی بڑا عجیب واقعہ تھا، امامت کا واقعہ، کوئی ان کی ایسی دعا ہے. اس میں سیکرٹیریٹ میں میرا ایک مقدمہ تھا، اسے مجھے کوئی 1.5 سال آنا جانا پڑا، وہاں زور کی نماز کا امام میں ہو جاتا ہے, ساتھ ہی واقف کہ نماز جمع تو بہت ہے. اچھا ہائی کورٹ میں جو ہے میرا 1.5 سال مقدمہ رہا تو ہائی کورٹ میں امام میں ہو گئے, کیونکہ ہائی کورٹ کا عملہ جو ہے نا, اس میں نمازی لوگ اچھے لوگ اس میں ہیں, وہ وکیل کتنا دیندار کیوں نہ اس کو نماز کے لیے آگے کھڑا نہیں کرتا. وکیل وقت ہو سکتے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہائی کورٹ کے امام بنا دیا جی, شکر اللہ سبحان اللہ. اور ان سارے چیزوں کی اللہ نے ارننگ غیبی دی ہے جی, ہم نے ان پر ارننگ نہیں لی ہے, لیکن اللہ نے غیبی دی ہے, اتنی دی ہے کہ وہ جس کا آدمی کو وہ سوچ نہیں سکتا. چلے آج دونوں مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے, پھر سنا دیتے ہیں اس کو. مولانا یوسف بندوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا اور طلبا آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ریل پر آج کراچی پہنچیں گے, ہم ان کے استقبال کو جاتے ہیں. اتنے طلبا آئے کہ مجھے پتہ ہو کہ مدرسہ خالی ہے, پھر اساتذہ آنے لگے, پتہ تھا کہ اساتذہ بھی گئے. لیکن مفتی شفیع صاحب کی اطلاع آئی کہ اگر آپ تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے جائیں. کہتے ہیں میں گیا, کہتے ہیں علماء طلباء کا اتنا بڑا ہجوم ہے, وہ تو اگر 1000 سیاسی آئے ہوئے ہوں تو کیا ہے, لیکن 50-60 علماء طلباء بھی آئے تو مطلب ایک بول, کہتے ہیں بہت بڑا ہجوم ہے طلباء. کہتے ہیں میں نے احمد اللہ رحمۃ اللہ سے کہا, ان سے ارادہ کر کے میں نے کہا حضرت یہ تصرف ہے کہ کیا بات ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے کھینچا ہوا ہے. تو نے کہا مولوی صاحب اگر پوچھنا چاہتے ہو اس بات کو تو تمہیں بتا دیتا ہوں. چلو کہ میں نے ساری عمر دین کا کام کیا ہے, دین کے کام پر کبھی معاوضہ نہیں لیا ہے. تو یہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ معاوضہ تنخواہ نہ لیں, تو ہم تو ضعفا ہیں, کمزور ہیں, ضعفا ہیں, کمزور ہیں. اور جب فتویٰ ہو گیا کہ اس بار تدریس پر معاوضہ جائز ہے, امامت پر جائز ہے, تو جو دینی شعبہ آپ چلا رہے ہیں اس پر معاوضہ ملتا ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے. کہتے ہیں علماء پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ والا حساب ہوتا ہے کہ بچہ اپنا آیا اس کو دودھ پلا رہی ہے اور ساتھ معاوضہ ہی مل رہا ہے. اسے کہتے ہیں بہت ذوق و شوق سے دین کا کام کریں, اور معاوضے کا تو اللہ نے مفت میں دیا ہوا تھا, ایک رحمت ہوگی اس کی, ورنہ اصل میں تو معاوضہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میں تو بس آیا اور میں نے پشاور کو اطلاع کی, ٹیلی فون کیا کہ میری فلانا جو زمین ہے اس کو بیچ کر پیسے مجھے بھیج دیے, پیسے مجھے بھیج دیے اور میں نے وہ جتنی تنخواہ لی تھی مدرسے سے ساری داخل کر دی, اور مدرسے والے کو کہہ دیا کہ اس کے بعد میں تنخواہ نہیں لیا کروں. تو سن 77 میں ان کی وفات ہوئی ہے. فرماتے تھے کہ اس سال حج عمرہ کیا ہے, گھر کا خرچہ سارا سال جو ہوتا ہے بال بچوں کا ہوا ہے, اور پھر میرے پاس 40,000 روپے بچے. سن 77 کا واقعہ ہے, 40,000 روپے جو میرے ہدیے غیبی امداد جو آتی رہی ہے اس کے چار بچے ہیں میرے پاس, کہ وہ 40,000 میں نے خیرات کیے ہیں. سن 78 میں میری شادی ہوئی ہے, میں نے 600 روپے تولا سونا خریدا ہے, اور یہ واقعہ میں آپ کو سن 77 کا سنا رہا ہوں. تو 40,000 کا کتنے تولا سونا ہوا, 600 کا حساب لگائیں اگر تو 75 تولے سونا ہوا, اور 75 تولے کی کتنی قیمت ہے آج کل, ہاں جی 40 لاکھ ہے تقریباً. 40 لاکھ اللہ کے لیے خیرات کیے ہیں اپنی ذاتی آمدنی سے. اور گھر پر ان کے ہم گئے تو جو ان کی بیٹھک تھی 3 کمرے کا مدرسے کا گھر, بیٹھک بالکل خالی, زمین نیچے بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ہم بیٹھ گئے. ہم ٹیک بھی نہیں لگایا کہ حضرت صاحب بڑی بڑی شخصیت تھے, خود کیونکہ ذوق تھا ان کا مور زیادہ تھی, تو ایک تکیہ اور نیچے ایک دریت تھی چھوٹی سی تھی, بس اس پر خود بیٹھے ہوئے تھے. باقی ہم سارے حضرت مولانا اشرف صاحب بھی زمین پر بیٹھے ہوئے سارے. تو 40 لاکھ تو اللہ کے رستے میں دیے ہیں, اور گھر پر کرسی بھی نہیں بچھائی ہے. اور آپ نوجوانان جو ہے کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, میرا بیٹا کہتا ہے مجھے یہ جگہ ہی پسند نہیں ہے ماشاء اللہ. اس لیے میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی خانقاہ کو اور اپنے یہ جو سلسلہ ہے اس کو میں اپنے بیٹوں کے کبھی حوالے ہی نہیں کروں گا. اس لیے میں نے پہلے سے مجلس شورا بنا دی اور سارا ترتیب میں نے درست کی ہوئی ہے. اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے چار دیواری کرا کر ان کو میں علیحدہ کر دوں, ان کا کوئی سروکار نہ رہے. جیسے عام نمازی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر آتا ہے یا آیا کریں, اور نہیں رہ سکتا تو میری جگہ کو خلفاء خریدیں اور اس کو آباد کریں, اور اگر اللہ پر توکل کر کے خریدنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آسانی فرمائے گا. اس کو بھی یاد رکھ لیں. آج ہماری تعلیم میں جو تعلیم تھی وہاں پر ایک بار حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ مجھے او ثانی عشرہ تھا کہ سارے حضور نے 10 باتوں کی وصیت کی تھی. 2-3 صحابہ نے یہ روایت کی ہے, 7 خصال 10 خصال 4 خصال اس کے ساتھ کیا ہے. تو اس میں ایک تھا کہ لڑائی میں نہ بھاگنا خواہ سارے ساتھی مر جائیں. تو میں ساتھیوں کو بتایا کہ شریعت اسلامیہ میں ہتھیار ڈالنا جائز نہیں ہے. جس طرح یحیٰ خان شرابی نے شیعہ نے 90,000 کو ہتھیار ڈلوا دیے تھے نا, ہتھیار ڈالنا جائز نہیں. تو چھوٹے جرنیل اور بریگیڈیئر کرنیل وغیرہ کہتے تھے کہ اگر ہم بالکل بے بس ہو جاتے تو ہم جو ہے تو برما سے پناہ لے کر بھی نکل سکتے تھے, اتنے پاکستان کے مالی وسائل دے کے کر سکتا تھا. اور کہتے ہیں اگر ہم بنگال میں بے بس ہو رہے تھے تو اگر ہم برما پر چڑھ دوڑتے تو برما کو ہی لے سکتے تھے. تو اسلم تسلم کی گنجائش تو پوری موجود ہے. ہاں جی, لیکن وہ کہ جو آدمی زانی آدمی بغیرت ہوتا ہے, ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک بغیرت ہوتا ہے. اس بغیرت نہیں ہوتا. کئی بار میں نے آپ کو سنایا کہ ہمارے علاقے میں قبر کھود رہے تھے ہمار زمین پر, بڑا بہت بڑا قبرستان ہے. مولانا عربی صاحب کا گاؤں جو بفا ہے نا, اس کا کوئی 300-350 سال پرانا قبرستان ہے. اس میں قبر کھود رہے تھے, بالکل ہمار زمین تھی. جب کھودا گیا تو اس میں سے 14-15 سال کی لڑکی کی لاش تر و تازہ نکلی, قبر کا نشان نہیں. لوگ کہتے کون ہے کون ہے کون ہے. 81 سال کا بوڑھا آدمی تھا, اس نے کہا اس کا ماتا یاد دادا مجھے یاد ہے. یہ اس طرح تھا کہ بکریاں چلانے غریب لوگ تھے, بکریاں چلانے کے لیے گئی ہوئی تھی, کچھ لڑکے آ گئے اس کے یاد لینے کے لیے. اس نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ جان دے دی. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. او دا مزے لانور جی, یہ مزے جدا ہے. سبحان اللہ, کہ اللہ باغدی کی کتاب میں واقعہ خالد کہے نا کہ 7 آدمی 10,000 میں گرے ہیں اور یہ دائرے میں ہو کر لڑتے رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں زور تک ہم لڑے ہیں اور الگ ہمارے خشک ہو گئے اور بدن میں کمزوری آئے گا, خیال ہوا کہ اب شہادت ہونے والی ہے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ دوسرے محل پر تھے, قریب تھے ان کے, ان کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور خالد جو ہے تو وہ گھیرے میں آیا ہوا ہے. تو اٹھے انہوں نے سب کو اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد روانگی کر لی. کہتے ہم سے آگے کچھ سوار تھے گھڑ سوار کے, وہ تو اتنے تیز جا رہے تھے کہ ہمارا کوئی مائر اس کو نہ پکڑ سکے. تو ہم سمجھے کہ شاید یہ فرشتے ہیں جو ہم سے پہلے چل رہے ہیں, کیونکہ انسان ہوتے تھے ہمارے اتنے مائر جنگجو ہیں, ان سے کیسے ہوتے. گئے جب آگے گئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر کی اور حملہ کیا. جب انہوں نے تو خالد بن ولید کہتے ہم نے شہادت کی بس نیت کر لی, موت رکھے نعرہ تکبیر ہوا حملہ ہوا تو ایک نقاب پوش جو ہے وہ تو مجمع کو چیرتا ہوا خالد بن ولید کہتے آیا ایسے کہ میرے خواہ اس طرح کوئی لڑ نہیں سکتا. تو واقعی یہ جو دس پدس جنگجوئی اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علی المرتضیٰ شیر خدا مظہر اللہ مظہر العجائب والغرائب اللہ, یعنی کہ زندگی میں کوئی آدمی مقابلے کے سب آیا تو زندہ نہیں گیا, اور نامی گرامی پہلوان کیا مرحب اور کیا امر عبد ود اور کیا کیا کیا انہوں نے گرائے ہیں. اور یہ جو خارجیوں کے خلاف جنگ میں ایک جنگ میں 500 آدمی مارے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں کیا لے ایسی جنگ جو کون, تو اس نے مجمے کو چیرتے ہوئے میرے پاس پہنچ کر اس نے کہا بٹھایا میری بیوی, اس نے کلا میرے سر پر رکھ دیا. تو نے کہا جس وقت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ خالد گھیرے میں آ گیا ہے تو میں نے سامنے دیکھا تو جس کلا میں وہی مبارک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تم سے رہ گیا تھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ برکت نہیں ہے اس وقت, تو میں منہ مبارک کو لے کر آئی. میں کیسا شعر ہے جی, وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, وہ پاک ذات خود محبت کو ڈھونڈ رہی ہے. وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ. مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت سما والا چشتی جو چند ایک باقی ہیں, اور میں سیکھ یہ بھونکتا کتا بھی ہے. قبولیت کے لحاظ سے اتنا ہی پتہ نہیں کہ قبول ہے کہ مقصد کیا ہے کہ نہیں, خاتمہ کیسے, جس کی میرے خلفاء اور مریدوں کو وصیت ہے کہ پہلے بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور مجھے زیادہ کئی دن پتہ سے اللہ کیا کہ فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ تو مغفرت کا سامان کر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.